رحمه الله فرمائے كل من ادعى محبته اعصوا كتاب الارض محبته الناس رايت محمد رسول الله سرى وليس هو على طريقه المحمديه او دي بطريق محمد والنبي فانه كاذب في نفس الامر فنفس الامر فخارج مجد كاذب ذو الغدر قل دوا دوا يا محمد رسول الله ان كنتم تحبون الله وشرط تاسو من غير الله سرى فاتبعوني فاستاسو تابداري وفينما يحببكم الله من موكل تاسو فرح الله ويغفر لكم والله غفور رحيم او الله فاك بخشش ولا دي وره والدي قلت ودوا يا محمد رسول الله اطيع الله والرسول اطاعتك ان الله او رسوله فان تولوا فاسكت ارتكاس مخوار فان الله محبت نکوی تکو فرکو فرکو سرا لاند و دولی کے وطر خطوات کو فرنو اپنے خاطر تطاعت کو فردی ان اللہ بیشک اللہ فاکو استفا خاتم ورکڑی دی آدم علیہ الصلاة والسلام سرا بالنبوتی لا بالبنوتی دو تردی آدم علیہ السلام ورکڑ دے خب نبوتی فنبوت سرا لا بالبنوتی فزوی وی سرنا او دی بویش عیسیٰ ابن اللہ تو اللہ پاک پر ردو کو شفا مختا رکڑ دے آدم علیہ السلام پر نبوتی لا بالبنوتی بے شک اللہ پاک ورکڑ دے آدم علیہ السلام بشر الثاني ده انسان نو ابراهيم او اولاد ابراهيم عليه الصلاه والسلام وآل عمران او اولاد عمران عليه الصلاه والسلام دي آل عمران يو عمران في ذات موسى الاسلام دبلار اول عمران چې د نظر مریم بی بی د پلار دلته کې ابو موسی د لپاره آل عمران لیکن مراد به ابو مریم لیکن مراد د کې پلار د مریم بی بی دی موسی رسول الله د لپاره مراد د کې د عمران هغه پلار د مریم بی بی دی وآل پدې ټول عالم کې هم دې چې کوم دې دې مختار کړو دې صفا کې په هغه ځای ورګه د ترجمه راځو ذریه د ما د اصل بعض ها بعض تدوینا من بعض نو تبعونا دا نسل او فدی کې بعض تدوینا تبعونا دا ذریه د ما د یا بدل واقع شوی دې آدم علیه السلام خزما خپل خو حدا دا زوی ما کتا ذریت نو تا بدل واقعی شي د نوح علیہ الصلات والسلام نا رحل ته بر چې کوم سوال پیدا کیږي چې آدم علیہ السلام نه چانه پیدا شو دا سوال به ختم ختم نسلو بعد د دې کې من بعد نو د بعدو نا والله الله پاک اور دلوار دے او عالم دے بہر سوان دے دیو اللہ سمیع علیم تلا دولی کئی ومن تدعو اوہا سو چتا سرا بلے ہاوی جرا فلا يسمعون ولا يعلمون اغیف اوری ونفوہیم ومن تدعو اوہا سو Thank you.